lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, mamy środę, 12 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie pierwsze czytanie projektu prezydenckiej ustawy zmieniającej system kierowania armią. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią to odpowiedź na rosnącą agresję ze strony migrantów, mówi szef MSWiA. A w przyszłym tygodniu w Polsce 30 stopni, na południe Europy upały do 40 stopni. Prezydencka ustawa zmieniająca system kierowania armią, jednym z głównych punktów posiedzenia Sejmu. Założenie główne projektu to wzmocnienie organów państwa w razie zagrożenia z zewnątrz. Projekt przewiduje ujednolicenie pozamilitarnych systemów reagowania kryzysowego, a także wzmocnienie obecnych struktur dowódczych polskiej armii. Powstanie dowództwo połączone na wzór armii zachodnich, zapowiada prezydent Andrzej Duda i dodaje, to przepisy, które powinny być przyjęte ponad politycznymi podziałami. Opinia ekspertów wojskowych, także przedstawicieli ministerstwa właściwie jest jednolita, że tego typu ustawa jest nam bardzo potrzebna i że ona wprowadzi rozwiązania, które bazują na trudnych doświadczeniach. Właśnie prawie 3 lat, kiedy bronimy granicy. Do pozamilitarnego systemu reagowania kryzysowego zostaną włączeni marszałkowie Sejmu i Senatu. Z kolei w wojsku zostaną przywrócone dowództwa rodzajów wojsk. Wojska lądowe, siły powietrzne, wojska specjalne, marynarka wojenna oraz WOT. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś pogrzeb 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który pod koniec maja został ugodzony nożem przez jednego z migrantów szturmujących polską granicę od strony Białorusi. Wojskowy zmarł w szpitalu kilka dni później. Media na prośbę rodziny nie będą relacjonować uroczystości. O południe zostaną włączone syreny radiowozów policji i wozów Straży Granicznej. Funkcjonariusze chcą w ten sposób uczcić pamięć żołnierza, który złożył najwyższą ofiarę w obronie polskiej granicy, piszą w mediach społecznościowych. Ma to też być wyraz solidarności wszystkich służb mundurowych. Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. I jeszcze dziś szef MSWiA podpisze rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w strefie buforowej przy granicy z Białorusią, która będzie obowiązywać od jutra. Ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym, jak i policjantom, pogranicznikom i żołnierzom, a także ograniczyć aktywność grup przemytniczych ułatwiających nielegalną migrację. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówił rano w Polskim Radiu, że w ostatnim czasie radykalnie wzrosły i liczba nielegalnych migrantów, i ich agresja. Przypadek naszego żołnierza śmierci tragicznej jest tutaj najbardziej wymowny, ale każdego dnia mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, strzelaniem z procy, rzucaniem konarami. Te 200 metrów, bo na zasadniczej długości z tych 60 kilometrów właśnie taka jest strefa, to jest zapewnienie bezpieczeństwa żołnierzom, funkcjonariuszom, Straży Granicznej i Policji. Rozporządzenie o wprowadzeniu strefy buforowej ma obowiązywać przez 90 dni. Fala upałów napływa nad południową Europę. W najbliższych dniach w Grecji termometry mogą wskazać 40 stopni, podaje Europejskie Centrum Prognoz Pogody. W Polsce synoptycy prognozują od wtorku około 30 stopni. Polacy też powinni przyzwyczajać się do wysokiej temperatury, zwraca uwagę profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. To już jest nasza rzeczywistość. Tego typu wydarzenia, upały i temperatury, które w Europie za chwilę będą przekraczać 40 stopni, bo one są już w tych okolicach. No ale pamiętajmy, są kraje w świecie, gdzie już ta temperatura 50 kilka stopni sięga. No niestety, zrobiliśmy wszystko, aby nasza planeta stała się szklarnią. Profesor dodaje, że działania podejmowane przez polityków, które mają spowolnić proces ocieplenia klimatu, nie są adekwatne do skali problemu. Dziennikarka Trójki Kasia Stoparczyk nominowana do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej za program Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Kasia Stoparczyk podkreśliła, że celem projektu jest dopuszczenie najmłodszych do głosu i poznanie ich zdania na różne tematy. Kiedy 3 lata temu do Radiowej Trójki zaczęły przychodzić do mnie dzieci po próbach samobójczych, zrozumiałam, że głos dziecka w XXI wieku dla naszego dorosłego świata powinien być bardzo, bardzo ważny. I poniekąd właśnie z tych refleksji wyrasta kanał YouTube'owy, program Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci, ale my tam rozmawiamy z dziećmi młodziutkimi, radosnymi, bardzo dużo się śmiejemy, bo to jest tak ciekawe, kiedy człowiek nurkuje w te myśli dziecka. Kasia Stoparczyk już wcześniej została uhonorowana tytułami Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej za audycję Zagadkowa Niedziela oraz Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Piękność dnia. Dariusz Urbanowicz. Dziękuję nawzajem. Kibiców piłki nożnej niepokoją zdrowotne doniesienia z obozu reprezentacji Polski w przededniu rozpoczęcia Mistrzostw Europy. Robert Lewandowski nie zagra w niedzielnym meczu z Holandią. Kontuzjowani są także Pawłowie, Świderski i Dawidowicz. Dla otuchy przypominamy słowa Adama Buksy. Jeżeli jedzie się na turniej rangi mistrzowskiej, to celem powinien być puchar i nie ma tutaj grama ironii z mojej strony. Zatem co nas nie zabije, to nas wzmocni. Z kolei w sporcie, w którym polscy sportowcy odnoszą prawdziwe sukcesy, wieści pomyślne. Bartosz Kurek z tej strony, łysy z gangu łysego, a od przyszłego sezonu zawodnik grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać pierwszego meczu w hali Azoty. Ja ze swojej strony obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby dać wam dużo radości naszą grą. Cóż, mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia z reprezentacją, ale później spotykamy się w Kędzierzynie i gramy, mam nadzieję, o kolejne trofea dla tego wielkiego klubu. Kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek w Kędzierzynie Koźlu grał w latach 2005-2008. W międzyczasie został mistrzem świata, Europy. Wygrywał Puchary Świata i Ligę Narodów. Między innymi oczywiście ostatnie 5 lat grał w Japonii. Nieudany dzień polskich lekkoatletów podczas Mistrzostw Europy w Rzymie. Potencjał był, ale się nie ziścił. Wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk dopiero 10. w rzucie oszczepem. Rekordzistka Polski rzuciła wczoraj 13 metrów i 11 centymetrów bliżej od swojego najlepszego wyniku w karierze. Norbert Kobielski 6 w skoku wzwyż, Paweł Wiesiołek 17 w dziesięcioboju, a sztafeta męska 4x400 metrów została zdyskwalifikowana niewłaściwe przekazanie pałeczki i nie pobiegnie w dzisiejszym finale. Może humory poprawią nam tyczkarz Piotr Lisek i sztafeta żeńska z Natalią Kaczmarek. Pięćdziesiąt kilka stopni w świecie, ponad 30 w Polsce za kilka dni, no to chyba wypada się cieszyć, że dziś przyjemne okolice 20, bo na ogół od 19 do 21 zobaczymy dziś na termometrach. Przelotne opady deszczu będą dziś także możliwe. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Haier. No Frost. 1,85 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wow, tato, to nowy skuter? A co, podoba ci się? Jest ekstra, dziękuję. Nie dziękuj, to dla mnie. Marzy ci się skuter? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. 55-calowy telewizor TCL. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za 999 zł. A laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5 13 generacji. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Prawie 11 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zbigniew Boniek, pięknością nocy. Pojawiła się tu piękność dnia, no to niech będzie też piękność poranka. Czyli nasza audycja, prawda? Tu kojarzy mi się taka kabaretowa piosenka sprzed paru lat. W Sejmie piękny był tylko Miller. Rozmowa bez uników, jakby co, o 8.13, czyli w trzeciej godzinie porannej audycji, na którą zapraszają Stanisław Perzyna, Michał Nogaś, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry. To say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Na zegarach 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Leszek Miller, były premier. Człowiek, za czasów którego lewica miała 41%. Witam pana. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Nie krwawi serce, jak pan dzisiaj patrzy na ten wynik w eurowyborach. 6,3%. Nie, nie krwawi, dlatego że ja nie jestem już związany w żaden sposób z tą lewicą, która dzisiaj otrzymała ten wynik. Jak to jest, że partia, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, nie ma dzisiaj ani jednego mandatu w eurowyborach? Bo te wszystkie trzy mandaty, które uzyskała lewica, to są mandaty dla partii Wiosna. Tak, tak właśnie jest. Te wybory ostatecznie dokonały anihilacji dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no ale to jest świadomy wybór kierownictwa, czyli właściwie dwóch polityków, pana Czarzastego i pana Biedronia. Ale dlaczego oni dokonali takiego wyboru? Bo trochę podcinają gałąź, na której siedzą. No, jak patrzymy na wynik i patrzymy na tych trojga europarlamentarzystów, to widać wyraźnie, że akurat oni skorzystali najbardziej. Czyli można powiedzieć, cały ten układ był tak ustawiony, żeby zwłaszcza pan Biedroń i pan Śmiszek otrzymali największe korzyści. No to jest tak, że tak naprawdę można powiedzieć, że ta partia głównie tym się zajmowała, żeby jeden związek partnerski wprowadzić do Unii Europejskiej i Joannę Scheuring-Wielgus z tej samej partii. Tak, to prawda. Wie pani, cała lista Lewicy na Śląsku otrzymała 61 tysięcy głosów. Tymczasem Łukasz Kochut, którego zmuszono do wyjścia z listy Lewicy, otrzymał 107 tysięcy głosów, tylko to nie były głosy dla Lewicy, a dla Koalicji Obywatelskiej. Więc na tym jednym przykładzie widać, jak ta A dlaczego polityka... oni się pozbyli Kochuta? Bo to jest jednak bardzo znany, wyrazisty lider. Dlatego, żeby wzmocnić szansę mandatów we Wrocławiu, czyli wzmocnić szansę pana Śmiszka. A jaka kalkulacja za tym stoi, Włodzimierze Czarzastego? Bo to przecież on rozdaje karty w Lewicy. No taka właśnie, żeby ostatecznie zakończyć etap SLD. SLD został zniszczony i potraktowany jak jakaś brudna ścierka. I wykreować nową rzeczywistość, nową formację, tylko że to marnie wygląda, dlatego że żadnych sukcesów nie ma. Lewica ma hasło, Lewica jest kobietą, a więcej kobiet zagłosowało na Konfederację, bo 8,1%, na Lewicę zagłosowało 7,9% głosów. To jest... To samo dotyczy młodzieży, gdzie młodzież też niechętnym okiem patrzy na Lewicę. No, jest pytanie, czy to obecne kierownictwo się zastanowi, ale mam małą nadzieję. Usłyszymy, że no właściwie nie jest tak źle. Mogło być jeszcze gorzej oczywiście. Mnie bardzo żal, że moi koledzy, pan Marek Belka, pan Włodzimierz Cimoszewicz nie dostali się do Parlamentu Europejskiego, bo to są wysokiej klasy fachowcy. No ale z kolei Kochut, o którym wspomniałem i któremu pomagałem, w pięknym stylu się dostał do Parlamentu Europejskiego, więc są pozytywne i złe przykłady. Ale jeżeli pani wspomniała o programie, ja oczywiście obserwowałem to, co się działo i zauważyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten program wyborczy był nastawiony na dominację haseł obyczajowych i takiej lewicowości kulturowej. To źle? To dobrze, ale to nie może być jeden element taki dominujący wyraźnie. I dwa, że to było takie klejenie się do Aleksandra Kwaśniewskiego z nadzieją, że Kwaśniewski wyciągnie dobry wynik, ale to już nie działa. Czy kierownictwo Lewicy powinno odejść? No już dawno. I kto powinien stanąć na czele? Nie wiem, to już jest sprawa tych ludzi, którzy tam zostali. Ale pan jako doświadczony polityk, widzi pan w Lewicy, w dzisiejszej Lewicy lidera albo liderkę, bo być może kobieta jest ratunkiem dla tego ugrupowania. Proszę pani, niech pani mnie nie ciągnie już za język, dlatego że ja naprawdę nie czuję się jakimś specjalistą od tej Lewicy, a po drugie, jeżeli pani wymieniłbym jakiekolwiek nazwisko, to jutro pan Czarzasty zajmie się tą osobą. Pocałunek śmierci. Tak, tam oni tam pilnują, żeby nikt nie wyrósł. No ale mają wyraziste liderki, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring. Czy mogę panią prosić o inne tematy, pani redaktor? Ale dlaczego pan nie chce mówić o Lewicy? Może pan kilka rad Lewicy udzieli? Nie, absolutnie nie. Moja przygoda z tą Lewicą została definitywnie zakończona. Niektórzy mówią, że Donald Tusk zjada przystawki. Czy to rzeczywiście tak jest? Po wyniku Donalda Tuska widać, że on się żywi na przykład trzecią drogą. Tak pokazało exit pole. Trzecia droga zobaczyła, ile naprawdę jest warta, bo w wyborach październikowych Donald Tusk ciągnął te ugrupowania typu Lewica czy Trzecia Droga. Teraz już nie ciągnął, więc teraz przyszła godzina prawdy. Donald Tusk wzywał zresztą do głosowania na trzecią drogę. To mam na myśli. I część ludzi po prostu taktycznie zagłosowała. No ale jaką pan przyszłość widzi przed Lewicą i trzecią drogą? Czy to są partie, które Koalicja Obywatelska wchłonie? Nie musi wchłaniać. W końcu granice pojemności Koalicji Obywatelskiej też są określone. Można współpracować, natomiast jest pytanie, jak się zachowają te, jak pani mówi, przystawki, bo przecież tam też są ludzie ambitni, jest jakiś elektorat. Myślę, że te ugrupowania będą szły w kierunku pewnego radykalizmu, to znaczy takiego postawienia się Tuskowi, żeby zaznaczyć swoją odrębność i to, że jeszcze istnieją na scenie politycznej. No ale to by było nawet logiczne, gdyby tak się zachowały. Pewnie tak będzie. Będzie miała pani co komentować. Wszyscy załamują ręce nad Francją, gdzie ugrupowanie Front Narodowy wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. I tam trzy takie partie radykalne, czyli partia Marine Le Pen, Republikanie i Reconquista mają 46% razem, a w Polsce PiS i Konfederacja mają 48,2%. Czy to jest jakiś sygnał alarmowy? Macron bardzo zaryzykował, rozwiązując parlament i ogłaszając nowe wybory, dlatego że ja rozumiem jego nadzieję. On sądzi, że te ugrupowania typu właśnie Front Narodowy i tak dalej stracą w wyborach, ale nie musi tak być. Może się okazać, że nagle pani Maria Le Pen jest premierem Francji. Więc zobaczymy, jak będzie. A w Polsce, no myślę, że Konfederacja ma olbrzymi sukces. Gdyby tak stworzyć listę ugrupowań, które odniosły sukces, to oprócz oczywiście Tuska, to oni mają prawdziwy sukces. 6 mandatów. Tak. Z kolei, jeżeli chodzi... Jeszcze jedno słowo na temat Lewicy. My w tej kadencji mieliśmy 7 mandatów. My, to znaczy SLD i Wiosna. A jednak pana ciągnie do tej Lewicy. A teraz są 3 mandaty. No więc niech pani popatrzy, co się stało. No upadek. No. Dobrze, już koniec. Koniec o Lewicy. Ale właśnie wie pan, bo myślę, że to, że oni mają takie słabe wyniki, to jedno, ale to, że nie przychodzi żadna refleksja, to jest dla wyborców, to powinien być sygnał alarmowy, natomiast, że tam nikt nie wyciąga wniosku. Natomiast wracając do Francji, to ugrupowania prawicowe więcej znaczą w swoich państwach niż w Parlamencie Europejskim. Pani pamięta, że były takie alarmistyczne zapowiedzi, że Parlament Europejski zostanie zdominowany tak. przez prawicę i tak dalej. Owszem, prawica będzie znaczyć więcej, ale koalicja chadeków, socjalistów i liberałów to jest 401 mandatów na 720, więc to jest bezpieczna większość, więc w parlamencie się niewiele zmieni. Tak, ale jeszcze jedno pytanie o Francję. Jeśli rzeczywiście wygrałaby wybory partia Marine Le Pen, to co to znaczy dla polityki unijnej wobec Ukrainy? Czy tutaj mogą być jakieś perturbacje? Bo do tej pory no jednak było tak, że Francja i Niemcy stanowiły taki zwarty front, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Jeżeli Marine Le Pen zostałaby premierem i tworzyłaby rząd, miałaby rząd, to oczywiście to oznacza ogromne przewartościowania zarówno polityki wewnętrznej we Francji, jak i zagranicznej. Przy czym również to oznaczałoby wycofanie się Francji z popierania Ukrainy. No właśnie. I to może być tragiczna informacja dla Ukrainy i też dla Polski pośrednio. Może być. Czy Ursula von der Leyen ma szansę zostać szefową Komisji Europejskiej? Bo ambicje na pewno ma, ale czy będzie miała poparcie? Ma duże szanse pod warunkiem, że koalicja, o której tutaj mówię, ta koalicja głównego nurtu, zostanie zawiązana, żeby poprzeć Ursulę von der Leyen. Ale wygląda na to, że taka koalicja zostanie zawiązana. Przy czym późniejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim to jest głosowanie tajne. W tajnym głosowaniu różne rzeczy się zdarzają. Już 5 lat temu był pięć problem. 5 lat temu ledwo pani von der Leyen przeszła, zresztą dzięki głosom PiS-u. Pamięta pani, jak PiS się chwalił, że wybrał sobie przewodniczącą. Historia potem był bardzo niezadowolony. Więc różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale wygląda na to, że jej pozycja dzisiaj jest niezagrożona. Ale muszę też pani powiedzieć, że gdybym ja był dalej w Parlamencie Europejskim, to ja bym się poważnie zastanawiał, czy głosować na nią. Dlaczego? Bo na moją ocenę, to szefowa Komisji Europejskiej była zbyt miękka w walce o interesy Unii Europejskiej. Na przykład bardzo niechętnie angażowała się w walkę z protekcjonizmem amerykańskim, czy z odpowiednim traktowaniem wielkich koncernów międzynarodowych, które niechętnie płacą podatki na terenie Unii Europejskiej. A z drugiej strony razem z Fransem Timmermansem firmowała Zielony Ład, który później okazał się zupełnie nierealistyczny, jeśli chodzi o te wyśrubowane cele klimatyczne. No tak, 5 lat temu, jak zaczynaliśmy kadencję, to Zielony Ład to był wielki przebój, a Frans Timmermans twarzą tego przeboju. Ale Timmermans stracił wszystko, co miało. A później dziecko zostało sierotą, bo Timmermans postanowił w polityce krajowej jednak zaistnieć. W krajowej też nie odniósł sukcesu, więc widać wyraźnie, że mu się bardzo nie powiodło. Na pewno niektóre założenia Zielonego Ładu będą musiały być modyfikowane. Które? Ale niezbyt głęboko. No, na przykład te dotyczące Zielonego Ładu w rozumieniu polityki rolnej. Zresztą te już zostały częściowo zmodyfikowane. A jeśli chodzi o samochody? Ja od razu pani powiem, że ja uważam, czy uznaję wyższość silnika elektrycznego nad silnikiem spalinowym. A pan jeździ elektrykiem? Ja jeżdżę hybrydą, ale gdybym miał teraz kupować jakiś nowy samochód, to bym kupił elektryka. Ale przecież ich nie ma gdzie ładować. I czekam właśnie na moment, kiedy ta trudność zniknie. Widziałem taki film z Chin, wie pani, że samochód podjeżdża na coś w rodzaju stacji. Automat ten samochód podnosi, wymienia baterię, zakłada nową baterię i samochód jedzie. Wszystko to trwa 4 minuty. Więc może to jest droga właśnie, którą się powinno pójść, bo naprawdę, wie pani, zalety silnika elektrycznego są ogromne w porównaniu do silnika spalinowego. I to nie mam na myśli tylko zanieczyszczenia, mam na myśli moment obrotowy, sprawność, moc takiego silnika i tak dalej. No ale to jest daleka przyszłość przed nami. Kończymy. Ale tu pragnę uspokoić naszych słuchaczy, że ta granica, że tam za 11 lat mają zniknąć te samochody, one dotyczą tylko nowych samochodów, tak. A jak państwo mają silniki spalinowe, będą państwo mogli dalej jeździć. A nawet sprzedawać te auta używane. Tak jest. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był były premier Leszek Miller, ale przechodzimy do internetu, na dogrywkę, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o grzechach pana premiera Millera. zjadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Jest 8:30. A o sytuacji na drogach opowie Anna Hardej. Na A1 w stronę Katowic mamy korek przy MOP-ie z Koszewy. Przypominam, tutaj trwają roboty drogowe, no i stąd te spowolnienia. Na A2 w stronę Warszawy też mamy zator przy węźle Pruszków i na 8 też w stronę stolicy przed miejscowością Urzut. Teraz A2, w zasadzie skrzyżowanie A2 z S5, spory korek w rejonie węzła Poznań Wschód w stronę Świecka. No, powodem są prace drogowe, ale też kolizja, do której doszło na wjeździe na A2 z S5. Teraz trasa S8. Węzeł Pabianice Południe, węzeł Żgów. Na 219 km z powodu awarii autobusu zablokowany mamy prawy pas w kierunku Warszawy. I jeszcze droga 47, Zakopane Nowy Targ w Poroninie. Doszło do wypadku i kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. A teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. 10 osób aresztowanych za próbę sabotażu miało w planach podpalenia i niszczenie infrastruktury w Polsce, mówi w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji i podkreśla, że świadczy to o coraz większej aktywności rosyjskich służb w naszym kraju. Tomasz Siemoniak przytoczył przykład sabotażu. Obywatel Ukrainy na zlecenie rosyjskich służb próbował podpalić jeden ze składów we Wrocławiu, położony w miejscu takim, gdzie mogło to stanowić jeszcze większe zagrożenie niż sam pożar. To dla nas był dzwonek alarmowy, że rosyjskie służby przekraczają dotychczasową granicę. To jest fragment większej całości, to są działania na terenie państw nadbałtyckich, to są próby różnych działań też na zachodzie Europy. Minister ujawnił, że służby badają, czy niedawny pożar i wybuch w zakładach zbrojeniowych MESCO nie był efektem sabotażu. Kolejne negocjacje unijnych ambasadorów w sprawie 14 pakietu sankcji wobec Rosji. Belgia, która kieruje pracami Unii, chce doprowadzić do porozumienia jeszcze przed jutrzejszym szczytem G7 we Włoszech. A sprawa globalnych restrykcji wobec Moskwy będzie na nim jednym z tematów. Najnowszy unijny pakiet sankcji zakłada restrykcje gospodarcze uderzające w sektor gazowy. Rozszerza też o 67 osób i firm czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie. Nie będzie planowanej przed południem blokady węzła Pyrzyce na drodze szybkiego ruchu S3. Rolnicy mieli protestować między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim w godzinach 10-12. O odwołaniu blokady poinformował Zachodniopomorski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Na północy, w centrum i na południu, czyli niemal wszędzie w kraju, mogą się dziś pojawić przelotne opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe będą także burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich przez 19 w centrum do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Zbigniew Boniek, bohaterem dzisiejszego odcinka Wielkiej Dziesiątki i wspomnienia od państwa. Co do pana Zbigniewa Bońka, w meczu Polska RFN przegranym przez nas 3-1 i tam pan Zbigniew Boniek strzelił bramkę z 25 metrów z rzutu wolnego. Tam już cienkie okienko. Toni Schumacher, bardzo negatywny bohater mistrzostw świata 82, próbował łapać taką piłeczkę, którą Boniek huknął. Nie miał szans po prostu. Trzeba koniecznie dodać, że w meczu półfinałowym z Włochami Boniek nie zagrał, ponieważ w meczu ze Związkiem Radzieckim dostał kartkę, która go wyeliminowała z tego meczu. Więc według mnie to gralibyśmy w finale, gdyby nie brak Zbigniewa Bońka właśnie w półfinale z Włochami. Także takie wspomnienie meczu, w którym on nie grał. W tym meczu z Włochami też, zdaje się, nie zagrał po decyzji trenera Piechniczka Andrzej Szarmach. No to kolejny argument, by stwierdzić, że rzeczywiście mógł być finał. Ale i tak był medal, więc nie ma co rozpaczać. Dziś taki wynik przyjęlibyśmy pewnie z pocałowaniem ręki. 25 minut pozostało do 9. Było blisko w 86 roku w meczu z Brazylią pięknego gola Zbigniewa Bońka, a my, proszę Państwa, w spontaniczny sposób zadzwoniliśmy i się udało i jest z nami Zbigniew Boniek. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja czasami odbieram telefony, szczególnie o tej godzinie, bo zawsze wcześniej o 7 się budzę i idę sobie z pieskiem trochę czy pobiegać, czy pochodzić i trochę różnych spacerów. Także. Sportowy tryb życia. Panie Zbyszku, ja muszę zapytać o tę przewrotkę. Czy pan wraca jeszcze czasami do tej sytuacji? To znaczy tak, czasami człowiek żyje wspomnieniami i patrząc na Mistrzostwa Świata, to wracam do tej przewrotki, wracam do nieznanego Migola z Peru w pierwszej połowie, czy poprzeczki z Kamerunem, bo to są rzeczy, które potem tworzą numery, a wiadomo, że gdzieś tam w historii pozostają numery. Strzeliłem 4 bramki na Mundialu w 82 roku, gdzie zajęliśmy 3 miejsce, no to a mogło być 5, znaczy było 5, bo bramka była absolutnie prawidłowa, prawda? Ale sędzia mi jej nie uznał, bo Wodek Smolarek był na pozycji spalonej, aczkolwiek w ogóle nie brał udziału w grze. Oczywiście zwraca się czasami do tych sytuacji. A tak podsumowując karierę tę sportową, odejmijmy dzisiaj część bycia działaczem. Czy pan wspomina ją jako bardzo udaną karierę? O. To znaczy, ja uważam że w tamtych czasach nie było łatwo, że tak powiem, wszystkim z Polski wyjechać. Bo wtedy był komunizm, były różnego rodzaju problemy i wydaje mi się, ja zrobiłem karierę i mówię to zupełnie szczerze, na poziomie, można powiedzieć, światowym. Grałem w najlepszej drużynie chyba na świecie, grałem z najlepszymi piłkarzami w najlepszej lidze na świecie i oczywiście jest satysfakcja. Aczkolwiek czasami jak tak się zastanowię, usiądę i sobie z żoną porozmawiam, czy sam się na tym zastanowię, jakbym to jeszcze trochę ułożył, to można byłoby to robić jeszcze lepiej. No ale wiadomo, w życiu życie polega na tym, że człowiek robi czasami błędy drobne, mniejsze, większe, ale trudno potem gdzieś tam, po czasie człowiek się o tym przekonał. A czy ta ksywka, tak powiedzmy, pseudonim, Piękność Nocy z czasów Juventusu, czy pan lubił ten pseudonim? Absolutnie, ale to była rzecz, którą przypił mi najważniejszy człowiek w tamtym czasie we Włoszech, adwokat Anieli, właściciel Fiata, który mówił, że we wszystkich meczach pucharowych zawsze mogliśmy liczyć na Bońka, liczyliśmy na Bońka. Myśmy grali 4 finały, 3 wygraliśmy, strzeliliśmy 5 bramek, z czego ja sam strzeliłem 3 i mówił, no, że Bońek to dla nas jest Piękność Nocy, no bo pomaga nam wygrywać te mecze wieczorne. Oczywiście nie było to nic złośliwego, tylko coś przyjemnego. Panie Zbyszku, no właśnie, pan pomagał wygrywać mecze, a Robert Lewandowski nie pomoże w meczu z Holandią reprezentacji Polski i nie wiadomo co dalej, czy pańska ocena szans reprezentacji na jakiś sukces się zmienia po tych wczorajszych informacjach? Tak, wiadomo, że w fazie ofensywnej z Robertem Lewandowskim na boisku, z Roberta Lewandowskiego to są dwie inne drużyny, ale to wcale nie znaczy, że trzeba nad tym płakać i trzeba tylko o tym myśleć. Roberta mnie blokowało w meczu z Holandią, ja nie wiem, czy tylko w meczu z Holandią, bo znając się troszeczkę na tym i sam mając kilka razy jakieś drobne urazy mięśniowe, no wydaje mi się, że po 4, 5, 7 dniach wrócić do formy, a przede wszystkim mieć psychiczną świadomość, że można wystartować na 100%, z przeciwnikami się mierzyć, nie jest to wcale takie łatwe. Wydaje mi się, że ta przerwa może być dłuższa, żeby Robert doszedł do pełni formy. Natomiast no, mamy drużynę i trzeba walczyć. Wiemy doskonale, że nie jest to łatwa impreza, ale ja uważam, że zarówno z Holandią, jak i z Austrią, jak i z Francją, która już może być zakwalifikowana, trzeba walczyć. Sport ma to do siebie, że porażka może być nawet przyjemna i normalna, jeżeli da się z siebie wszystko. Także chciałbym, żeby nasza drużyna, zresztą jadę też obejrzeć sobie mecze, dała z siebie wszystko, a potem każdy wynik przyjmę ze spokojem. O to apelował Zbigniew Boniek. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję za tę rozmowę o poranku. I miłego dnia. Ja również wracam do mojego pieska, który się na mnie tutaj patrzy i mówi, co mi tutaj ten mój dziadek. No to proszę go przeprosić od nas, że tak wyrwaliśmy ze spaceru. Okej, dziękuję uprzejmie. Dzięki. The corner standing still. In a moment, anything could happen. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? I want real. in my head, my ears are ringing. Always been like this and always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel? Niespodziewana rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem o poranku. No czuję się zadowolony, ale czeka mnie też niespodziewana krótka rozmowa z Michałem Nogasiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy szczęście do wspaniałych osób, które goszczą w Trójce na antenie i nie tylko. Ja przybiegłem do studia z zaproszeniem, albowiem w najbliższy poniedziałek, 17 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowa okazja, będzie można przyjść, posłuchać i porozmawiać z Mają Lundę. To jest norweska pisarka, która podbiła świat historią pszczół, a teraz właśnie kończy swoją opowieść, czwartą część historii o klimacie. Napisała książkę pod tytułem Sen o drzewie i to jest niesamowita opowieść. Akcja się rozgrywa w trzech planach. W 1940 roku w Leningradzie, w 2024 roku w Svalbardzie i w 2210 w Syczuanie. Zakładam, że świat wtedy jeszcze będzie istniał. A wszystko zaczyna się od historii Nikołaja Wawiłowa, który był genialnym biologiem i genetykiem, który by zapobiec klęskom głodu, stworzył pierwszy na świecie bank bulw, orzechów, ziaren i korzeni. Ale na rozkaz Stalina został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Jak to w przypadku Mai Lundę, historia jest wielowątkowa. Będziemy o tym rozmawiać o 19 i 17 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I chcę powiedzieć, że mamy zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie. Będą tylko dwa w Polsce spotkania z Mają Lundę. Jedno tutaj. U nas, ale jesteśmy dumni. W Trójce, więc zapraszamy. Pan redaktor poda metody zdobywania zaproszeń. Oczywiście, można dzwonić 22 i 7 trójek i można do nas także pisać mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl w sprawie polecam tych zaproszeń. Bardzo, bardzo. Zapraszamy do Trójki. A jeszcze jedno pytanie do Michała. Michale, jakie imiona noszą słonie? No Tomasz Trąbalski u Tuzima i tak. King w pustyni i w puszczy u Sienkiewicza. Więc... A jeszcze Dumbo był chyba. Ale to nie w polskiej literaturze. To nie w polskiej. Ale no, mamy tradycję. Zaliczamy, więc... dobrze. Ale być może wkrótce jesteśmy, będziemy... że tak powiem, w trąbie. Będziemy w stanie się dowiedzieć dokładniej odpowiedzieć na to pytanie, bo specjaliści z Uniwersytetu Stanowego w Colorado dzięki potędze uczenia maszynowego odkryli, że słonie używają pewnych dźwięków, gdy zwracają się do siebie i te dźwięki w taki uproszczony sposób można by nazwać imionami. Oto jak zwracać się do słonia, pytał Michał Matus. Tu powinno zabrzmieć imię słonia. I chociaż to był słoniowy pomruk, to i tak usłyszeliśmy tylko jego małą cząstkę. Bo słonie najczęściej mówią głosem, którego właściwie nie da się usłyszeć. Jeżeli chodzi o komunikację, którą można by określić jako werbalną, używają przede wszystkim dźwięków o bardzo niskich częstotliwościach. To są infradźwięki, czyli dźwięki, które są poniżej naszego progu słuchalności. My możemy czasami, przechodząc w pobliżu słoni, chociażby tych, które mieszkają u nas w Poznaniu w ogrodzie zoologicznym, czasami w klatce piersiowej, w brzuchu możemy wyczuć drgania. Prawdopodobnie odbieramy no właśnie te infradźwięki, te komunikaty, które słonie sobie nawzajem przekazują. Tak odpowiedział mi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo, którego akurat udało mi się złapać, gdy wrócił ze słoniarni. Stwierdzono, że niektóre słonie w grupie u słoni afrykańskich sawannowych reagują na jakieś dźwięki. Mało tego, że dźwięk jest przyporządkowany do określonego słonia i jest czasami używany przez inne słonie, żeby go opisać. Można by to nazwać imieniem. Ja zawsze staram się z bardzo takim dużym dystansem podchodzić do stosowania naszych reguł, naszych określeń w przypadku innych niż my gatunków zwierząt. Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, od nazywania tych dźwięków imionami się nie wzbrania. Antropomorfizacja rzeczywiście czasami troszkę nas gubi, ale jest też mocno przydatna. Wydaje mi się, że przez zbyt długi czas ludzie dawali taką łatkę, że tylko my porozumiewamy się za pomocą mowy, tylko my myślimy abstrakcyjnie. Wróćmy jednak do tego słoniowego języka. To, że one używają tego typu dźwięków do przekazywania sobie komunikatów czasami na bardzo duże odległości, to oczywiście oznacza, że komunikują się, że przekazują sobie rozmaite informacje. Jakie to informacje, do końca nie wiemy. Prawdopodobnie dotyczą one pastwisk, dróg do wodopoju. My w ogóle niewiele wiemy na temat życia społecznego słoni, a przekazywanie sobie informacji jest tego życia społecznego bardzo istotnym elementem. Porównując z nami chociażby. Słonie nie są wyjątkowe, jeśli chodzi o język. Bardzo dużo badań jest na temat komunikacji psów, ponieważ no jednak psy towarzyszą człowiekowi w życiu codziennym, jest to najbardziej udomowiony gatunek. Więc też pod kątem komunikacyjnym najwięcej tutaj mamy badań, bo też najłatwiej nam je po prostu przeprowadzać. Ale jeśli chodzi o złożoność języka, no to tutaj znów na waleniach bardzo dużo było prowadzonych badań. No i okazuje się, że ich język, ta ich mowa jest podobnie złożona, a nawet w przypadku delfinów prawdopodobnie bardziej niż mowa ludzka. Jak to się bada? To przede wszystkim robi się analizy sonogramów oraz nakłada się te konkretne sonogramy na konkretne obserwacje zachowań. Czy był powiązany właśnie z konkretną reakcją behawioralną? Abstrakcyjne myślenie wyrażane złożonym językiem, który być może wkrótce da się zrozumieć dzięki sztucznej inteligencji, to takie krótkie podsumowanie tego, co jeszcze powiedziała mi Agata Kokocińska. Tak czy siak, jeśli państwo zajrzą do zoo i przechodząc obok słoniarni poczują, że klatka piersiowa im drży, że ziemia wibruje, to być może właśnie to pan słoń się elegancko im przedstawia. I kłania. Nie wiem, jak po słoniemu byłoby Maja Lunde, ale przypominam, że można się zgłaszać po zaproszenia na spotkanie poniedziałkowe z tą norweską pisarką przy Myśliwieckiej. Krzysztof Łoniewski za chwilę przejmuje studio. Ja się będę ewakuował. Dziękujemy już za to spotkanie. Stanisław Perzyna, Michał Nogaś, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Na koniec Stereofonix, a ja się pożegnam dziś po słoniemu. I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? Have a nice day.

RTV Euro AGD. Celuj w obniżki. Ustrzel okazję spośród produktów objętych promocją. Tylko do jutra. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja latalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.